manam donul won suturlu minal bawli donul won moytandiku minal bawli ci saw manam bobu tamit mu am benen manam bo xamantene mom la meuna yor manam mom moy ferlu manam moy saw dindi manam nit ci buy saw mu fexé ba saw yépp deñ wacc complètement nit ci nonu tamit buy dem allu mu fexé ba lepp deñ complètement bu boba borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala dan ne nit ki buy dem allu masalan dafa am no xamantene bu ko togué nonu togin woow dana tax ba sobe bi genn complètement ba nga xamantene du dem sobe am luy dess ci bir bi nek di genn te mom du ko yek bu boba muy dugg ci tekk bi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala te ko kep ko xamantene da nga saggan ci walu gogo ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di won ni lolou dana waral mbugalu bamel te mom moy dañuy wax masalan ne rawatina manam ne dañ ko sop rawatina ci mazhabul malikiyye rahmatullahi alayhim ñu ne dañu sop nit ki manam mu dadi fete chamoñam manam dadi melni ku jekki ci tanku chamoñam ku ci sukkandiku bu ko defé mu dadi samp tank ndey joram ndax hadith suraqah ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sunan al bayhaqi rahmahullah nga xamantene mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune amarna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an naqmida ala rijli al yusra wonan sibal yumna mune yenante bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu digal ñu dal di sukkandiku ci tank chamoñ bi ba fa re dal di samp tank ndey jor bi waya hadith bogo hadith bu da'if la lolu motax borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañu yam rek ci sop ko ndax yeg giñu yeg ni lolu manam bi manam bu deugar la manam dana tax ba sobe bi gëna mëna genn waye nak bu boba ci walu gogu lañ koy waxe ak tamit ci hadith bu melni hadith bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da fay yegle ni lolu manam ñak ci bayyi xel mëna waral ak mbugulum ba mel comme ni mu ñewé ci riwayat la yastabri'u danul ferlu manam danul fexé ba sobe bi yépp genn ci mom bu fekente ni dafa nek ci wanak bi manam bu boba kon ci manam bobu lañ koy waxé mu dadi dam benen manam bo benen bir mo xamanteni dañ ko cey wax moy liñuy wax al istikha manam mom moy nit ki masalan bu démé al istikha wa manam moy nit ki bu démé wanak manam mu fexé ba buy raxas manam mu fexé ba buy raxas mu dadi manam lata muy ra manam buy jeer buy dem ci Allah bi manam bu démé wanak manam bo xamantene dal dafa nek kuy dem Allah mu fexé manam ba dadi noy go xamantene manam ginnaw gi day dadi ubbeku go xamantene day leer manam day wour bu ko defé sobe yi baña tak ci par place fo xamantene manam mom bu ko raxase ndoxma bu genn manam wala mu defé ne fofa sobe ba tay takku fa ndek ne sobe ba ngui koy continuer di tak manam lol mom moy al istirkha amma maliki yi rahimahumullahu ta'ala ki nga xamantene mom moko ndeuk wax ci ñom moy al imam abu muhammad abdullah ibn abi zayd al qayrawani rahimahullahu ta'ala mom moy borom risala bi te mom moy borom an nawadir wa ziyadat ay yeneen téré yi nga xamantene ay référence dañ ci téré ci ngiru imam malik rahimahullah motax borom xam xam mu maliki rahmatullah alayhim di ci sukkandiko lu bari manam di wax tamit ne manam lolu tamit manala bo xamantene matna bayyi xel yoy yep day dugg ci li nga xamantene moy te ndiku tekk bi nga xamantene wala bok musiba bi nga xamantene mom mo dal waji te mom moy du moy te ndiku manam bu fekenteene dafa dem ci wanak ba manam dafa tuddu saw nak waye nak bu boba dañ ci qiyas li nga xamanteni mom mo gëna tar sobe saw te mom moy dem all niki nonu manam borom xam xam tamit rahimahumullahu ta'ala wax nañ ni nit ki warna fexé itam ba buy tour ndox mu dadi manam buy setlu ci tour ndox mu dadi mu def luñu wax as-saltu te mom moy lan manam mom moy murat awram manam ni nga xamanteni nak nonu lay def manam moy day jël baramam dadi koy tek ci danaka da koy tek ci manam ginnawam manam bu ko tege ci ginnaw bi bu ko defé nak après mu dadi commencer rat fi nga xamantene manam mom moy fi place bi manam fi awra bi saxé ci saxu wayam ba ci bop ba manam mu diko rat manam mé nak rat go woyof go xamantene day jël manam rat go woyof la koy raté manam mu def ko ñett yoon lolu nak nek na lo xamantene dañ ko sopp ci mazhabul malikiyyah ak shafi'iyyah ak al hanabilah rahmatullahi alayhim ñoom dañ ko sopp go xamantene manam sopp nañ lolu ku koy def waye nak bu boba borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wu sopp nañ itam li ñi wax an-natr manam an-natr mom moy manam li nga xamantene mom lañ waxon manam te biñu indi benen riwaya bi moy la yastantiru min bawli manam amma ahaduhuma ki am dal ken ñoom fakana la yastantiru min bawli koku dal feug awram ci bu touré ndox ba paré yoy yep ngir moy tandiku rek manam sobe bi di baña manam ngir dey lepp dey duggat ci manam la yastatiru ak la yastanzihu ak la yastabri'u min bawli manam dey duggat ci manam yoy yep la yastatiru du suturlo manam donul won def moy tandiku la yastanzihu donul won moy tandiku sobe bi la yastabri'u donul won ferlu yoy yep dey dali dugg ci manam yoyu manam bu dakh hadith bi nga xamantene mom lañ la wax ci jotay bi nga xamantene moy jotay bi wessu moy hadith ya yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene dafa wax ne iza bala ahadukum falyastan falyantur salasa falyantur zakarahu salasa manam bu fekenteene nit ki dafa dem ci wanak manam na feug awram ñet yoon waye hadith bobu comme niñ la ko waxe won hadith bu daif la waye manam bi day dess di nek lo xamantene day wër ba tay manam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ci yenn masala yi dañuy sukkandiko ci hadith bu daif ngir yeug giñu yeug ne manam bu deugar la te amul lo xamantene ci buntu bobu benen hadith bu ci am nekke nonu bu boba nak mu am lo xamantene lu am solo la te lu mata bayyi xel la ci manam bi te mom moy li borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu tekkale mbolam boy mbolam ñi nga xamantene dañuy saw manam mbolam nit ñi dañ leena tekkale def leen ñetti xaat te loolu lu mata bayyi xel la ndax mbolo ndax ñu bëre bëre bëri dañuy dugg ci ay musiba ak ay jax jaxal ak ay problème yu dul jeex yo xamantene mën na leena yobbe ay problème aduna ak al-akhirah ndax ñak maîtriser gi ñu ñak maîtriser manam masala bi nga xamantene mom lañuy nara wax insha Allah ta'ala moy de nit ñi ñom ñett xet lañ dafa am ño xamantene ñom buñu sawé niñu paré saw ci lañuy paré dem seen yoon ñoñu mom manam bu boba manam mu am ñeneen ño xamantene ñom buñu sawé ba paré buñu xawé rat seen manam seen sakar ba nopi feggu ko ñett yoon rek manam bu boba day daldi doy ñu daldi wisu daldi dem seen yoon am nak ño xamantene fokk ñu xaarat tuuti manam am ño xamantene da nañu xaarat tuuti dinañu sax daali noyi wat touti am ño xamantene fokk ñu doxat sax demat delu ci wat touti yoy yep pour sen tu saw yi dogu meuna genn complètement ñett ñi nak bokkuñu ki ñeek ki mom fa sa yu sawé ba nak motax nit ku nekk warna xam mom fan la bok bu ko defé mu duggal bopam fofa te baña deglu keneen ku wax ci lenen ndax bu fekenteene da ngay wax ni fokk nit ñepp melni kay ñekelu nit ko kon bu boba ki ñëkk ki mom dang koy indil ay jax jaxal ci xélam saatu ne bu mu mujju melni waajo de wa kon nak bu boba manam borom xam xam kon rahmuhullahu ta'ala tekkale gogu lañ tekkale ñetti ñooñu manam ñu ne kon te bu lolu ku melni al-Khattab indi nako ci mawaajibul jalil niki non imam an-Nawawi indi nako ci sharh bi mi sharh al-Muhadhab ak yeneeni borom xam xam rahmatullahi ala al jami' kon manam ñetti manam yoyu manam mom mo am kon bu ñeuk bi moy ki ñeuk ki nak mom day saw rek normalement rek après da di wisu wala mu tanchu rek manam da di dem yonam am ma ñaare lu nit ki mom bu touré ndox bu sawé tamit day paré bu paré rek day daal di jël manam mom day daal di rat mom tamit awram manam ñetti yoon bu boba manam wu rat yu woyof rek niki nonu su fekenteene tamit ndax bu fekenteene rat bi tamit dafa tar lolu daf koy indil manam ak sidit gi manam sidit gi day woyof bu boba day yolam bu boba nak bu lolu ay febar la yo xamantene mën nako indi salasul bawl manam muy tour ndox sa su ne wala bok mën nako indil tamit manam muy gëna yagg ca wanago sa yu deme ca wanago ndax mbir mi day tok yo xamantene manam saw mi day tok yo xamantene du ko mëna maîtriser yoy yep mën nako sababal niki nonu nak su fekente nek manam koku nak day rat ndank rek ñett yoon ba pare da di feug awram ñett yoon da di tanku da di genn dem yoonam amma ki ci dess nak mom kok mom moy ki gëna compliquer ay mbir manam kok mom fop day kok fop day taxaw may xelam manam may bopam temps bi nga xamantene mom lay mëna nekké ci wanag bi daldi tour ndox bu touré ndox ba nop daldi jël nak manam coton wala mu jël papier toilette wala mu jël morceau bo xamantene da koy tek ci bir tubayum bu boba nak du dagan abadan muy téy awram ci tubayum di gemi ci bir ritni dedet comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won kérok ala kulli halin kok ni mi def moy day noyi go xamantene bu noyé dina gis da ay sawam day gëna gaawa wacc day waccat complètement légui nak su waccé complètement bu boba nak mu dadi jël manam su fekkentene fa la yam mu yamale ko fofu wallahi alhamdu wal minna su fekkentene yamul fofu mu dadi jël coton tek ko ci tubayam dem nga xamantene day dox ay djégo yo xamantene da na mëna tax mbir mi gëna wacc après nak mu doga delu wacc wanagu bu boba nak su delo ci wanagu nak bu boba mu dadi tanchu dadi mëna dem yonam yoy yep borom xam xam rahimahumullahu ta'ala dañ ko tek ndax lan ndax bu ñëkk bi ki nga xamantene mom moy ku ñëkk ci manam ku mujju ci mom li tax ñukoy digal li donte amul ay dalil ci alquran ak hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam dalil yu direct waye dañ ko tek ci qa'ida fiqhiyya bobu nga xamantene mom lañ wax ne ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib lepp lo xamantene lu mat du manane ludul lola manam lu war du manane ludul lola am kon lola tamit day da di mujju nek lo xamantene dafa war té comme mi nga xamantene manam moytandiku saw yi di wal daat ci sa kaw ak nit ki di dem bay julli wala mu nek manam japp ba paré sawat du ko yek bu fekkentene lolou daf koy dal bu boba té mu xamni li bu sheytaane du jax jaxal du dara manam li saw mu deggu la bo xamantene da koy gis bu ko lambé dakk bu boba nak kok mom ala kulli halin munu te recc lolou munu ci recc kon faaw day doxale ne nga xamantene mom lañu wax parce que su deful lolou kon moy tandiku sobe bi du meuna mat ci mom amma kenen ka nga xamantene nak mom moy ku ñëkk ka koku mom def na li nga xamantene mom moko warte mom moy tanchuna koku nak kenn du ko wax ne ko defal comme kele ndax lolou du koy indil ay jax jaxal yu dul jeex ci lolou tamit meun nañu dugg ci benen mas'alat insha Allah te mom moy manam nit ki bu ko ay jax jaxal dalé manam muy japp ne mom dal ay saw day genné ci mom té mom dal bu lambé gis né saw genné wul ci mom loolu bu fekkenté né daf ko dalat ko muy ñett yoon bu boba nak sa yu loolu xewé manam nay def comme ni nga xamanté né nonu la Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma wax ba paré mom loolu la doon def manam di jël ndox diko tour ci tubey ji bu ko défé jax jaxal ga dal di deñ lol moy remet bi nga xamantene manam moy safara bi nga xamantene mom lañu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangal niki nonu itam bu fekkantene day continue di jax jaxal bu mu ko faale bu waba dootu ko faaleti niki nonu amma ñi nga xamantene ñom ño am ay salasul bawli ak manam moy nit ko xamantene mom limi tour ndox day bari manam limi genné ci mom day bari sans mu mën koy contrôler koko nak ak masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju insha Allah buñu yexé ci buntu babul hayd manam buntu mbeureuk te mom moy buntu bu mujju ci kitabut tahara insha Allah taala fofu dañu fa leral mana yi nga xamantene ñom ñoo ci aju amma kon fi ki tamit manam kon mune amma ahaduhuma kon fakana la yastatiru min al bawl amma ahaduhuma dal kenn ci ñom fakana dafa nekkon ko xamne la yastatiru donul won moy tandiko min al bawli ci buy saw lolou tamit da fay leral manam hadith bi tamit da fay leral ci anam manam ci anam gu leer keni manam moytandiku yoyu da fa war niki nonu nak kon bu boba comme ni nga xamanteni nonu lañ ko waxe won sank manam motax ay yoy yep ñi nga xamanteni yep ay règle la yo xamanteni borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala dañ ko teural ngir wone ki nga xamanteni manam moy saw tay tour ndox ni nga xamanteni nonu la wara jëfé li yep manam ay mbir la yuñu tek ci kanam manam ngir meuna leral masala bobu itam ngir meuna fexé ba manam du dugg nit ki du dugg ci tekk yi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax fi diko tekko ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñom ñoy ñaka def attention ci mbir mom mu am tamit fofu benen mbir mo xamantene matna bayyi xel ni nga xamantene nonu la harame nit ki di teye awram diko genné ci biti waro bok nit ñi di gis seen ay awra nit ñi nonu tamit nonu la borom manam nonu itam la harame nit ki di buy julli manam buy tanchu muy jël masalan loxom di manam di jig gi daye ci tanchu gi bay masalan di jël baramam diko duggal ci bir manam ci bir ginnawam manam ngir gëna sakku set bu fekkenteni ndax loolu am naño bari ño xamantene dañoo am nattu gogo moy ak jax jaxal manam ñom fuñu tollu rek dañuy gën di set na ndax woor na nangam bu boba borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dane ala kulli halin jël so loxo diko duggal ci bir ginnaw gi koku mom dafa haram ndax koku mom ak ki nga xamantene da fay def yobu goor jigen ñoo yam atté bobu lañu jox sax atté jëf joju manam même bakkar bi lañu jox atté jëf joju niki nonu itam nit ki war nay moy tandiko itam bobu bu fekkentene masalan nak manam legui dafa tour dox te mu yek ne ndax amna ño xamantene masalan senu extremisme manam senu jigi dayo ci manam ni ñuy doxale yegg na ci bu ñuy tour dox dañuy simmi sen tubey bi yépp complètement ngir japp ne rek manam xol baxam xol baxam manam bu fekkentene amna fu mutis mu xamne fi saw mutis na fi lolu nak nekk lo xamantene luñu toxal la du ke du ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam du ci salaf yi manam nit ñu bax ñi radiyallahu ta'ala anhum borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala amul kenn ci ñom ku ci yaxal lolu ko xamantene neena ah li daal ni ngay def moy li gëna woor moy nga simmi sa tubey complètement dedet lolu amul kenn ku ko wax ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala mbolam ñi nga xamantene ñoy nekk ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daan touré ndox daanu ñu eppal ne daf daan wacce da daan dem bay tok doga wacce ay yere manam yere fofu la koy dindé niki nonu itam bu daan dugg ci wanak comme ni nga xamantene non la ko ya Aisha radiyallahu ta'ala anha waxe neena yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu daan dem ci wanak bi da daan manam mur bop bi manam da daan mur bop bi mu nek lo xamantene tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala nenañ bokk na ci sunna dugg won ak hadith bobu nak donte dafa daif waye wirna ci ay sahaba radiyallahu ta'ala anhum ne dan nañ ko def ku melne Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ardaahu 'anna bih mom de da lan def bu dan dugg di tour won ak di tour ndox ci wanak da dan tek manam da dan tek musor kala ci bop bi niki nonu itam lolu manam saxna ci sayyidna Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu niki nonu imam Malik rahimahullahu ta'ala tamit lolu la dan tokale manam yoy yep day wane manam li nga xamantene mom moy mana bobu waye am man ak di tour ndox manam di simmi tubey gi mom koku bokul sax ci li nga xamantene ki nga xamantene masalan da fay manam da fay day mur bop bi koko ana lan ngay xalat ndax dana ci miyerum bi complètement su fekkentene han koko xam ngeen du ko def way ah legui nak mu dadi dess nit ki manam su fekkentene manam day tour ndox kon te sik nekul ci ne dina am lo xamantene day tiss di dal ci kawam te du ko gis te du ko yek lolu nak li nga xamantene moy li gëna ci fuf te gëna deugër insha Allah ci waxu borom xam xam yi rahmuhumullah té lolu moy waxu hanafiyé ak malikiyé ak shafiyé rahmuhumullah ñun ñoñu ñom dañ né lolu ala kul halin dañ koy balé manam su fekkentene nit ki dafa tour ndox fekk nak li tiss yoyu tuti yoy nga xamantene du ko yek te du ko gis koku mom de toute façon dañ koy balé ndax nit ki mënu ko moyté ndiko te dafa am qaida bo xamantene dafa wax né al mashaqqatu tajlubu taysir manam muy juro muy benn ci juromi qaida ci juromi règle fiqh yu mak yi nga xamantene borom xam xam yi rahmuhumullah dañ ne yoy ñoy juromi xam juromi règle yi nga xamantene mbolem xam xamul islam yi day wël burtiku di wër wërlo ci kaw juromi règle yoy bu ñëk manam kon bobu benn ci ñom ñi nak ci jurom yoy moy al mashaqqatu tar tar ak metet ak khat khat tajlu bu day xëc ak taysiru ak yombal manam lolu jafagne gi nga xamantene mom la jafagne moy tandiko ak manam te ala kulli halin mo xam fu toy la fu noy nga le nit ki di tour ndox wala fu waw la ala kulli halin dina am lu teus ci mom lu mu tuti tuti di dal ci kawam yoy nak nga xamantene da naka nit ki munu ko moy tandiko lolu mom ala kulli halin dañ koy balé niki non lolu sax mom moy mazhabu hanabilay rahmuhullahu ta'ala ci bobu manam donte ñoom bu commencé bari tout dañ koy daldi manam dañ koy daldi terre comme ni nga xamantene lolou la bokk ñi ci dess di téré aussi waaw ndax ndax djéggelé nañ masalan comme masalan bu fekkentene wéñ dafa dem dal ci kaw wanak manam dafa dal ci sobé manam wéñ nit ki masalan dafa nek ci wanak bi wéñ da di ñew wéñ ñu mu gis ko mu dal ci sobé bi da di wël bëti ku taxaw ci kaw yéré bi duñ na ko raxasal fofu par force dedet ndax yoy dafa nek yo xamanteni nit ki du koy mën di moy dandi ko tek ciono la ko xamanteni bu fa sharia don topoto nan faaw ngay raxas fi faaw ngay raxase faaw ngay raxase kon bu woba yombal gi nga xamanteni mom la sharia bi di teural sa su nek day da di daqu te lolou bu woba dina indi nit ñu ciono go xamanteni danaka dotu ñuko mëna astanati alhamdulillah bi nga xamanteni sharia bi mom ñiko teural kiko teural moy borom bi subhanahu wa ta'ala ba pare jox ko ki nga xamantene daf ko wacce mu nek yermane ngir mbolam minde fi sallallahu alayhi wa sallam ti ci yermane gogu ci la waral ci la inde manam ne yoy yep daf koy dadi jegal waaw ba nga xamantene ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamne way tar ji mbir lañ ñoñu du ñom ñoo teural sharia bi ndax su fekkontene ñoñu ñoo teural sharia bi kon bu boba nit ñi duñu joge ci ciono alhamdulillah ala kulli halin manam lolou tamit ay masala la yo xamantene borom xam xam yi rahimahumullah dañ ko yitte wo ci bi manam ci bi le buntu mu am tamit yenen mbir yo xamantene batay ci bi manam buntu borom xam xam yi rahimahumullah taala yitte wo nañ ko moy masalan manam manam saw kon dafa nek lo xamantene sobe la té borom xam xam ni rahimahumullah ta'ala ñom ñepp d'accord nañ ci né sobé la ndax sobé bi dal gi mu dal ci yéré nit ci motax ci ak ñak moy tandiko gi mu ko don ñak moy tandiko mom mo waral ci ki mbugolu bamélam yalla nañu yalla musul ci xal bobu té loolu nak manam kon day tek té léne saw mom sobé la té amma nak saw bi nga xamantene mom mo sobé insha Allah ta'ala comme niñ ko nara gisé ci babul masjid wa ghayri dinañ ko ci gis insha Allah buñ ci yexé ci hadith bi nga xamantene moy hadith kawkawba radiyallahu anhu kawkaw boba nga xamantene da de mon tour ndox ca jakkay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dinañu gis ne saw mom sobe la waya saw bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci hadith bi manam moy saw doomu adama waya waxul saw ñepp saw doomu adama lay wax wa ndax saw doomu adama manam moy sawam amma nak ño xamantene ci borom xam xam yi rahmuhumullah dañu sukkandiko ci hadith bi ngir dak ngir ne mbollem saw yi ay sobe lañ mo xam saw nit la wala saw bayima bu meuna don mo xam dañuy lek yapam wala duñ lek yapam mom sax mom manam dafa sobeu lolou manam mazhab la bo xamantene dafa da'if manam du mazhab bu deugar te insha Allah ta'ala buñu yexé ci sharh hadith bi nga xamantene mom lañ doon duñu sank té mom moy hadith kawkaw bi insha Allah dinañu léral né manam hadith manam né loolu dafa manam né massa bobu du bu deugar waye fi dal li nga xamantene mom lañ ci djublu moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam dafa wax né rek saw doomu adama la amma ahaduhuma la wax dal kenn ci ñoom fakaane dafa nekkon ko xamantene la yastatiru doonul mon ma tandiku minal bawli ci saw te it amna ci benen riwaya bo xamantene mi ngi ci sahih imam al bukhari rahimahullah mun yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne la yastatiru dal won mo tandiku min bawlihi ci ay sawam mom manam loy yep day tek telene manam saw bopam mom motax ñuy wax mu nak am manam yoy kon ay mana la yo xamantene dañu aju ci waluk saw manam ak ci waluk manam ci waluk dem all ak lepp lo xamantene daf ca aju hadith bi kon hadith la bo xamantene mana yu ci nek ak masala yi nga xamantene ñom ñoo ci nek ci aju ci bobu mana yoy ci yoy mana dañu bari amna nak yeneeni mana yo xamantene manam amna yeneeni masala yo xamantene ñom ñoo aju kon ci hadith bi waye li nga xamantene ñom moy yi ñu gis insha Allah ta'ala ñom ñoy yi nga xamantene ñom ñotax manam al-hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala dadi wax nañ indi hadith bi ci buntu bi ba nopi dal koy indi fi ngir leral tar gi nga xamantene mom la shari'atul islam tar ci manam masala yi nga xamantene ñom ño aju ci walu gi manam ak tamit manam ñak yi nga xamantene mom lañu wara ñak négliger yi nga xamantene ñom ño aju ci li ci ay masala manam kon borom xam xam yi kon li nga xam kon insha Allah taala mën nañu jall ci benen ci yeneen xéeti masala yo xamantene aju nañ ci hadith bi manam bi nga xamantene mom moy bi ci ñëk manam mom moy ni mbugalu bammel amna had insha Allah manam li nga xamantene mom mo ci aju ci yeneen yi nak manam dañ koy teunk diñ koy gattal insha Allah ndax buñ ko gattalul kon jotay bi manam dinañ amat benen jotay wa ala kul xam wax dañuy continue wala dañuy arrêter suu insha Allah jël ni ndax masala yi comme dañu xawa wa parce que amna masala mbugalu bameli amna masala fumone dañuy teunk damay dit lol motax dal mo dafa bari ay masala amna masala yu bari sax yu ci aju wat yenen wala kon ni su bu defé tout lu bari wala inshallah taala bu ko defé ñu mëna amat ci parce que wala inshallah wallahu taala alam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala sahaba rabbi ta'ala izza ta'ala wa sallam wa sallam ala rasul alhamdulillah alamin جزاك وعينا حبيب الله من ورسول جاء من يمن ومن عبر أذنا وعينا حبيب الله مولى رأسه جاء من يمن من عبر من أذنا وعينا حبيب الله من رتم رسول جاء من يمن ومن محمد أذنا وعينا حبيب الله من راتم صدر وقلب فؤاد للحبيب من الإخلاص والرحمة العظمى من جنجل قال ورسول جاء من موضع مالكنا أذنا وعينا حبيب الله من راتم صدر وقلب فؤاد للحبيب من الإخلاص والرحمة العظمى ومن رقم رأسه جاء من يمن ومن عبر محمد أذنا وعينا حبيب الله من ردم وقل من الذكر والتسبيح ثم رضا لسانه شفتا والوجه فلتن ورسول جاء محمد أذنا وعينا حبيب الله من ردم وريقه شعر الأصفاد من عسل للجنات والنكت أما الكف من كرم ورسول جاء من يمن مودم جنجل قال أذنا وعينا حبيب الله من ردم وريقه شعر الأصفاد من عسل للجنات والنبت أما الكف من كرم ورسول جاء من يمن ومن عبر نبي أذنا وعينا حبيب الله من ركمي وريقه شعر الأصفاد من عسل للجنات والنبت أما الكف من كرم ورسول جاء من يمن محمد محمد أذنا وعينا حبيب الله من راتم أمن شفاء ثواب ثم ميمنة حلم وسعد لبدر النير نعم من ورسول جاء من يمن ومن عبر محمد أذنا وعينا حبيب الله من راتم وقد توالت على الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في ميلاد الكرم ورسول جاء من يمن ومن عبر محمد أذنا وعينا حبيب الله من ردم خرت لي مولدي الأوثان وانبعثت ثواقب الشهب ترمي الجنة بالرحمة ورسول جاء من يمن ومن عبر محمد أذنا وعينا حبيب الله تنتبه دفل النيل خرت لي مولدي الأوثان وانبعثت ثواقب الشهب ترمي الجن بالرجم رسول جاء من يمن من ومن عباد محمد اذناو عينا حبيب لغيتي يمنا لغيتي مولا خرت لي موليدي هل اوزان وانباع ست ثواقيب الشبي ترمي الجنة بالرجل رسول من يمن ومن عباد محمد اذناو عينا حبيب الله من راتمي تزلزلت أسطوانة الملوك كعبة ثلاثة أيام فلم تحمل ورسوجا من يمن ومن عباد محمد عذنا عينا حبيب الله تنتبه دفله مالت ماميلا مع الأركان أو ساجا ده التعظيم مستوجبي تعظيمي محترم ورسوجا من يمن ومن عباد محمد اذنا عينا حبيب الله قيد فلني مالت ماميلا مع الاركان او سجد التعظيم محترمي تعظيمي محترم ورسوجا من يمن ومن عباد محمد اذنا عينا حبيب الله تنت بدفلني مالت ماميلا مع الاركان او سجد التعظيم مستوجبي تعظيمي محترم ورسوجا من يمن ومن عباد محمد اذنا وعين حبيب الله من راتمي وفي الولاد منون جفنة فلاقت والن فلاق حجاب عند قومي ورسوجا من يمن ومن مودا نبي اذنا عينا حبيب الله من راتمي وقد هوت شرفات البيت وانهد ما الايوان والماء من النار في الدرم ورسوجا من يمن ومن عباد محمد عذنا عينا حبيب الله من راتمي والمبيلان راى الابال قائده خيلا عرابا تجوب الدجلة بالخضم ورسوجا من يمن ومن عباد اذنا وعينا حبيب الله من راتمي عبد المسيح سطيحا جاء سائله مجيبه وقال اوفى على الشعب ورسوجا من يمن ومن عباد نبي اذنا وعينا حبيب الله أكرم بمن سجدت الأشجار لأجله وغادت الأنهار شكا إليه جمل مولاه من فتن منه لما يلقاه الحاج عبد العيس مارنين وشيد الضب له رسالة وضبي والذيب بلا مجادلة وقبلت رأس النبي شاته كما أبي قد أنبأ الرواة عين قتادة بدون ما شفاء ردت كما كانت بلمس المصطفى والبيت قد مال مع الأركان ساجدة للمصطفى العدناني أصنامهم قد نبئست للآدي وسرور العدا ذوي العناد كلمه الضب وحن الجذع لدى الفراق والحنين يسمع من معجزات النبج معجزات البدر نبع الماء بين الأصابع بلا مراء شق جزاء للحبيب البدر أكرم بي كذاك شق الصدر من معجزات انشقاق القمر أكرم بي فحبذا من وزري تعداد ما له من معجزات فكثرة كعدك الحصوات يا سيدا أسرى بي على البراق له العلي وخلق